De dag. Voetballers die tijd rekken, over het veld rollen als een stervende zwaan of om ieder wisselwasje met de scheidsrechter in discussie gaan. Marco van Basten kan het niet meer aanzien, zoals bij de finale van de Europa League vorige week. Ik vind het een mooie finale geworden, hoor. Het is echt een gevecht op leven en dood. En, ja, je kan heel veel zeggen van het theater van AS Roma, namelijk dat het heel naar en onsportief is. Het is ook wel iets wat zo'n finale gek maakt en bizar. Als je ziet wat ze allemaal uitvreet en hoe zo'n scheidsrechter probeert om ermee om te gaan, maar daar eigenlijk niet in slaagt. Vandaag schreef Van Basten een open brief in de krant aan de FIFA met een hartekreet en ideeën om het voetbal weer leuker en sportiever te maken. Zet de klok gewoon stil bij tijdrekken bijvoorbeeld. En laat alleen de aanvoerder nog praten met de arbiter. Ik bespreek het zo met de voetbaljournalisten Frits Barend en Diana Kuip en oud-scheidsrechter Mario van den Ende. De rechter heeft groen licht gegeven voor een rechtszaak tegen duurzaamheidsclaims van KLM. In 2019 startte de luchtvaartmaatschappij de campagne Fly Responsibly. 100 years of aviation comes with great responsibility. Because you want our children to get to know this beautiful world too, right? That's why we want to ask you something. To fly more responsibly. Do you always have to meet face to face? Could you take the train instead? Could you contribute by compensating your CO2 emissions or packing light? Allemaal mooi en aardig, maar de inmiddels voortijdig beëindigde campagne is misleidend, stelt Milieuclub Fossielvrij NL. Gisteren heeft de rechter een door hen aangespannen rechtszaak ontvankelijk verklaard. Ik ga erover praten met Hiske Arts van Fossielvrij NL en met luchtvaartjurist Neil Buysing. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Mevrouw Arts, probeert KLM eindelijk wat aan duurzaamheid te doen? Spant u een rechtszaak aan? Nee, KLM heeft een duurzaamheidsreclamecampagne opgezet. En daar spannen we een rechtszaak tegenaan. Oké, als ze duurzaam zouden gaan doen, dan zou u daar geen campagne tegenaan. Of zeker geen rechtszaak. Nee, als ze daadwerkelijk duurzaam gaan doen, dus niet kleine stapjes zetten wat ze nu doen, maar echt daadwerkelijk zorgen dat die uitstoot gewoon snel naar beneden gaat. Nee, dan zouden we natuurlijk geen rechtszaak zijn aangespannen. Hoe typeert u deze reclamecampagne? Ja, het is misleidend. Kijk, wat KLM probeert te doen is dat terwijl er een klimaatcrisis is, probeert ze je eigenlijk gewoon gerust te stellen dat het nog steeds mogelijk is om aan boord te stappen. En ze stelt je eigenlijk ook gerust dat KLM zelf op een pad is naar een duurzame toekomst. Dus ze proberen echt ons een beetje in slaap te sussen. Nou, maar ze zeiden vlieg verantwoord, hè? Dat is wat ze vragen. Is het altijd nodig om ergens heen te gaan, hoorde ik net gezegd worden. Ja, soms kan je misschien ook via internet contact hebben. Klinkt wel alsof ze zeggen van denk eens goed na of je wel zoveel moet vliegen. Dat is een deel van de campagne. Maar het andere deel van de campagne is dat ze prachtige beelden laten zien van mooie natuur met daarover Fly Responsibly. En wat krijg je dan mee? Gewoon als je daar langs loopt, dat het dus mogelijk is om verantwoord te vliegen. Terwijl vliegen is eigenlijk een van de meest schadelijke producten die je als consument kan kopen. Dat is niet gekoppeld aan verantwoord. Nee. Net als zegt het roken is ook niet verantwoord. Nee. Zegt u dit is greenwashing, zoals dat dan wordt genoemd? Ja, ze proberen zichzelf groen te wassen. Ja, ze proberen zichzelf groen te wassen en daarmee blijft echte klimaatactie uit. Ja. Meneer Buysing, KLM startte de campagne naar eigen zeggen om met de consument in gesprek te gaan over duurzaamheid. Is dat toe te juichen, vindt u? Zeker. Ja, het hangt natuurlijk ook vanaf hoe je er tegenaan kijkt. En ik kijk er dan denk ik op een andere manier tegenaan, zoals mevrouw Aerts en zoals ook al in de introductie werd gezegd. Ik denk dat het juist goed is dat KLM op deze manier inderdaad het gesprek aan wil gaan, maar ook de passagier probeert over te halen om op een meer verantwoorde manier te vliegen. Dus ik denk zeker dat toe te juichen is dat zij deze stappen neemt. Ja, zijn zij daar trouwens uniek in, KLM, of doen meer vliegtuigmaatschappijen dat? Je ziet tegenwoordig veel meer maatschappijen die natuurlijk inzetten op verduurzaming. En laat ik me ook even vooropstellen dat ik het er mee eens ben dat als een reclameuiting pretendeert dat vliegen duurzaam is of goed voor het milieu, dat daar natuurlijk tegenop moet getreden moet worden. Want dat is helaas nog niet zo. Er wordt wel hard aan gewerkt. En ik vind de rechtszaak die nu wordt aangespannen eigenlijk geen recht doen aan alle dingen die al in gang zijn gezet om vliegen duurzamer te maken op de lange termijn. Ja, maar ze zeggen dus vlieg verantwoord, mevrouw Arts, en u eigenlijk ook zeggen, ja, dat bestaat eigenlijk niet, verantwoord vliegen. Toch, meneer Buysing? Oh, ik dacht dat vrouw dat nee, vraag is een aan vraag mevrouw Arts was gericht. Pardon, ja. Ik zie de reclame als een oproep om meer verantwoord te vliegen. Er meer bewust van te zijn dan die de impact die je hebt op het klimaat. Of vliegen verantwoord is, dat vind ik een andere vraag. Maar de oproep in deze campagne is om meer verantwoord te vliegen. Dus meer bewust te zijn op de impact die je hebt. Oké, mevrouw Arts, het is een poging om meer verantwoord te vliegen. Ja, kijk, de basis is vliegen. Dat is het uitgangspunt. Alleen misschien verantwoord, wat het ook maar is. Wie bepaalt dat? Is dat 4 keer per jaar? Is dat 10 keer per jaar? Is dat 10 keer per jaar, denk ik niet. Ja, maar het is niet bepaald. En ik denk dat het geeft een beeld, het normaliseert nog steeds het feit dat vliegen een hele normale manier is van je vervoeren. Maar dat vinden natuurlijk heel veel mensen. Ik las vanmorgen volgens mij een bericht in de krant dat het vliegrecord uit 2019 waarschijnlijk gebroken gaat worden dit jaar. Ja, maar waardoor komt dat? En ik denk dat het dus ook komt omdat vliegen nog steeds genormaliseerd wordt. Door dit soort campagnes waarbij je kan denken van het is best verantwoord om te vliegen. Door dit soort geruststelcampagnes. Dus wat we weten is die uitstoot, die moet ontzettend snel naar beneden. Ja. Als wij die leefbare wereld willen houden, als we die 1,5 graden doel willen halen, dan moeten we ieder jaar 12% minder uitstoten. Dat is ontzettend veel minder. Ja. En toch wordt ons nog steeds de illusie verteld, ja, maar je kan wel doorgaan op de oude manier, op de oude voet. En bedenk ook goed dat heel veel mensen in Nederland, die vliegen helemaal niet. Dus ongeveer 45% van de Nederlanders heeft afgelopen jaar geen vlucht genomen. Maar het biedt nog steeds het idee dat dat een goede dat het normaal is. Is en KLM draagt aan bij, zegt u. En zeker. Daar moeten ze mee stoppen, als ik goed naar u luister. Nou, wel met die uitingen, inderdaad. Ja. Kijk, het is, kijk, KLM die zegt aan de ene kant dat ze stappen nemen, hè, om duurzamer te worden. Aan de andere kant zijn ze gewoon keihard een rechtszaak aan het voeren tegen de Nederlandse staat om te zorgen dat krimp voorkomen wordt. Ja, want de Nederlandse staat wil dat er minder gevlogen wordt vanaf Schiphol, hè? Precies, ja. Daar voeren ze een rechtszaak tegen. En ze lobbyen tegen kerosinebelasting. Dus zij nemen juist bij uitstek maatregelen. Zij vechten tegen klimaatmaatregelen. Ja. En stellen vervolgens in reclames de klant tegemoet dat KLM op de groene weg is. Ja, en u zegt dat klopt gewoon niet met elkaar. En dus moet deze reclame stoppen. Ja. Ja. Meneer Buijsing, u wilde iets zeggen? Gaat uw gang. Ik denk dat het wel belangrijk is. Hè. We kunnen natuurlijk allerlei verschillende onderwerpen bij elkaar proberen te vlechten hier. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om een onderscheid te maken tussen enerzijds misschien het pleidooi dat vliegen niet goed zou zijn. Dat we misschien minder moeten vliegen. Aan de ene kant, dan kan je het hebben over de krimp op Schiphol en zo. Maar ik denk dat dat voor dit interview even te veel diepgang is. Aan de andere kant, dit is een heel diepgaand programma hoor. Nou ja, ik weet niet hoe lang u de tijd heeft. Nou, maar, niet heel lang, dat klopt. Nee, maar waar ik op wil doelen hier is dat deze rechtszaak gaat specifiek over wordt de consument hier misleid? Ik dacht ook begrepen te hebben van dat fossielvrij niet het doel heeft met deze rechtszaak om echt daadwerkelijk krimp te bewerkstelligen. Nee, dat klopt. Dus ik denk dat het even heel goed is om daar wel onderscheid te maken. Het gaat om de vraag of deze reclame. Het gaat om de vraag of deze reclame klopt met het beleid van KLM, toch? Ja, en het heeft wel veel met krimp te maken. Kijk, wij denken dat KLM dit soort reclames doet juist om te kunnen blijven groeien. Want op het moment dat wij gerustgesteld zijn dat KLM de juiste maatregelen aannemen is, zullen we ze meer ruimte geven om te kunnen blijven groeien. Voor dit soort reclames, ja. Ja, ook om te blijven groeien. Ja. Het is echt een strategie om zowel de consument gerust te stellen, maar ook de politiek van, hey, heb vertrouwen in ons, wij nemen de juiste maatregelen. En dat wilt u aan de kaak stellen in deze zaak. Zeker. Ja, want de campagne is inmiddels stopgezet, hè? Dus u fly responsibly, ja. Dus u kunt ook zeggen, doorbereikt, die rechtszaak hoeft niet meer. Waarom zet u de rechtszaak toch door? Ja, we zetten zeker de rechtszaak door. Kijk, het gaat ons niet alleen om precies deze uiting en precies deze campagne. Maar zij maken steeds nieuwe campagnes. Op dit moment trouwens niet, waarschijnlijk vanwege die dreiging van de rechtszaak. Okay. Maar zij maken steeds nieuwe campagnes waarin ze op een net iets andere manier weer exact hetzelfde zeggen. Je ziet dat ze in het buitenland ook allemaal duurzaamheidsreclames aan het opzetten zijn. En elke keer is het weer diezelfde boodschap. Je kan wij zijn stappen aan het zetten om die luchtvaart duurzamer te maken. Maar deze campagne is stopgezet. Wat is uw eis precies in die rechtszaak? Wat wilt u? Nou, wij willen dat ze dit soort uitingen, dus de uitingen waarin KLM suggereert dat ze onderweg zijn naar een duurzamere toekomst, dat ze bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen terwijl ze inzetten op groei, dat ze dat soort uitingen niet meer kunnen maken. Dus deze reclamecampagne is gestopt. U eist dat er geen nieuwe reclamecampagne komt. En nog even één. Ze zeggen zeggen dat het gestopt is. De uitingen van Fly Responsibly vind je nog steeds overal. Ja, maar staat grote op internet is het geloof ik gestopt, maar hier en daar langs de weg staat het ja, nog. Ja, als je op Schiphol komt, dan staat er een hele grote banner voor business vliegen met het logo Fly Responsibly. Okay. En dat laat precies dus zien hoe KLM Fly Responsibly inzet. Ja, meneer Buizing, dit soort campagnes moet stoppen zolang KLM niet echt duurzamer wordt. Zo kan ik het denk ik goed samenvatten. Nou ja, ik vind dat ook weer heel makkelijk en kort de bocht. Want is KLM niet duurzaam bezig? Dat is misschien even een vraag waar mevrouw Aert straks op kan reageren. Want er wordt ik denk dat het antwoord nee is. Ja, ik vermoed dat ook. Maar er gebeurt heel veel. Hè. Als je kijkt naar vlootvernieuwingsinvesteringen in SAF, naar andere modellen vliegtuigen. En laten we niet vergeten dat luchtvaart is een van de meest moeilijke sectoren om te verduurzamen. Maar toch wordt er heel veel op ingezet. En misschien de andere vraag waar mevrouw Aerts op kan reageren is dan een vraag die ik me stel. Kun je beter met een luchtvaartmaatschappij vliegen die zich inzet voor verduurzaming, of eentje die dat helemaal niet doet? Oké, u zegt de KLM is nog een relatief witte raaf, als ik dat woord mag gebruiken. Ze doen in ieder geval hun best. Ja. Voor zover ik vanuit mijn positie kan beoordelen. En natuurlijk kan je beargumenteren dat dat niet hard genoeg gaat, of dat het harder zou moeten. Maar harder dan sommige maar anderen, ik denk dat u. Er toch wel. Dat durf ik wel te zeggen. Mevrouw Aerts, KLM is een relatief schone maatschappij, zegt meneer Buizing. Kijk, bijvoorbeeld KLM, die heeft in 2011 aangekondigd dat ze op 1% alternatieve brandstoffen gaan vliegen. We zitten nu in 2023. Dat is, ze hadden het aangekondigd voor 2015. We zitten nu in 2023. Ze zitten nu nog steeds op 0,6%. Ze hebben die 1% nog steeds niet gehaald. Ze hebben die 1% niet gehaald. Terwijl ze dat al 8 jaar geleden gehaald hadden moeten hebben. En nog steeds maken ze op dit moment reclames voor, hey, wij doen een druppeltje frituurvet bij onze tank. Dat betekent gewoon eigenlijk dat 99,5% van die tank kerosine is. Oké. Okay. Meneer Buizing, het stelt allemaal niks voor, de duurzaamheid van KLM. Ja, weet je, als we het gaan hebben over duurzame brandstoffen, daar kunnen we ook heel lang over doorpraten. Dat is ook gewoon iets wat, dat geef ik ook toe, wel nog in de kinderschoenen staat. Maar er wordt wel volop op ingezet en ook heel veel in geïnvesteerd. En met name vanuit de luchtvaartsector zelf. Hè. Ze krijgen daar geen subsidie of steun voor. Naar mijn idee niet genoeg om dat te bespoedigen. Dus ja, ik ben het met mevrouw eens, het is nog niet veel. Maar ook op Europees niveau zijn hier afspraken over gemaakt dat in 2030 minimaal 8 of 10%, dat durf ik even niet aan mijn hoofd te zeggen, moet zijn. Oh, 6. Het is iets naar beneden bijgesteld. Ja, okay. Maar in ieder geval, het klimt wel tot in 2050 naar 85%. Maar zegt u dan, dus ze zijn toch op de goede weg? Is dat uw verdediging? Nou ja, ik vind het te makkelijk om te zeggen van ze mogen er dus helemaal geen reclame voor maken. Nou ja, niet suggereren dat je duurzaam bent zolang je nog zoveel vervuilt. Nou ja, ik denk dat ze wel mogen zeggen dat ze meer duurzaam proberen te zijn dan dat je een normaal vliegticket zou boeken. Kijk, het zit hem al in het woord duurzamer, hè? Hoe kan je nou duurzamer worden als je totale product enorm vervuilend is? Je kan hoogstens een klein tintje minder vervuilend worden. Ja. Maar je kan niet duurzamer worden als het gigantisch vervuilend is. Deze zaak gaat nu naar de rechter. Maar we hebben natuurlijk ook een totaal verbod, toch? Een totaal verbod voor reclames hebben we het dan eigenlijk over. Nou, kijk. Los van deze rechtszaak denken wij dat het ontzettend belangrijk is om inderdaad producten die enorm vervuilend zijn, dat je daar geen reclames voor meer. Oké, dus u wilt maken. Een totaal verbod op reclameuitingen door KLM? Door luchtvaartmaatschappijen. Waaronder KLM. Waaronder KLM, ja. Maar dat is niet waar we in deze rechtszaak Precies, maar dat is wat u in het algemeen wilt. Nee. We hebben graag gebeld met KLM. Daar zeggen ze, KLM is ambitieus als het gaat om haar klimaataanpak en wil haar klanten graag bij het onderwerp betrekken. We leren steeds meer over duurzaamheidscommunicatie en we blijven kijken naar onze uitingen om te bepalen wat beter en nog transparanter kan. De 19 uitingen in deze zaak gebruiken we inmiddels niet meer. We zien de inhoudelijke behandeling van de zaak met vertrouwen tegemoet. Ja, maar KLM is natuurlijk niet een kleuter die nog moet leren. Het is een multinational met een PR-bureau. Ik vind wel dat ze zichzelf echt heel erg neerzetten als, oh, we zijn zo goed aan het leren. Ik denk dat er wel wat meer zelfkritiek mag komen. Ja, waarom is dit trouwens, wordt dit een rechtszaak? En waarom gaat het niet naar de reclamecodecommissie? Ja, er zijn al heel veel zaken bij de reclamecodecommissie gegaan. En wij willen dus juist eigenlijk dat oordeel voor dit soort uitingen en vergelijkbare uitingen. Juist om er niet een kat-en-muisspel van te maken dat zij weer een paar punten en komma's veranderen. veranderen. Ja, ja. En dat je dan weer terug moet. U zegt, we willen gewoon een duidelijke uitspraak van de rechter. Dit soort greenwashing en eigenlijk alle reclame voor vliegen willen we niet meer. Precies, nou dat laatste pleiten we niet voor bij de rechter. Maar we willen dus dat een uitspraak komt van de rechter. Ook om te zorgen dat gewoon andere groepen in andere landen daar ook weer gebruik van kunnen maken. Het zet echt een precedent als het bij de rechter ligt. Ja. En dat is enorm belangrijk in deze tijd. Meneer Buysing, u bent luchtvaartjurist. Maak eens een kans, denkt u? Ik vind dat een moeilijke vraag. Eigenlijk met name omdat vanuit het luchtrecht hier eigenlijk weinig regels over zijn. Dan zit je echt meer in het consumentenrecht. En dan moet je kijken of het strijder is met de reclamecodecommissie. Reclamecode die natuurlijk voor allerlei soorten sectoren geldt. Dus vanuit luchtrechtsperspectief kan ik denk niet echt een uitspraak doen over de uitkomst. Maar ja, ook ik zal het met grote interesse volgen. Want het kan wel grote gevolgen hebben, denk ik, ook voor de verduurzaming van de sector. Ja, stel dat mevrouw Arts haar zin krijgt. Wat betekent dat dan voor de sector? Ik denk dat zij meer moeite zal hebben wellicht om toch die verduurzaming verder op te drijven. Ze gebruiken het nu natuurlijk ook om klanten of passagiers extra te laten betalen voor vluchten, waardoor zij weer meer kunnen investeren. Op het moment dat je dat niet meer kan doen, dan kan het ook gevolgen hebben voor verdere vernieuwing in de sector. Mevrouw van Arts, u staat de vernieuwing in de weg. Ja, er zijn twee dingen die echt nodig zijn. En één heeft gewoon te maken met dat mensen minder moeten vliegen. Of dat de luchtvaart gewoon moet krimpen, dat is één. Maar het tweede is dat we moeten beginnen met de echte prijs te betalen van vliegen. Dat kerosine een keer belast gaat worden. En dat dat nu niet het geval is, dat staat veel meer die opkomst van die alternatieve brandstoffen in de weg dan wat dan ook. Oké, goed. Nou, dat ligt natuurlijk wel weer aan wat je met de kerosinebelasting bijvoorbeeld zou doen. Precies, waar je mogelijk investeren in treinen. Precies, waar je die aan besteedt. Dat maakt dan ook nog weer uit. Er wordt een interessante rechtszaak in ieder geval. Dank voor nu, Hiske Arts van fossielvrij.nl en luchtvaartjurist Niel Buysing. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Marco van Basten kan het huidige voetbal niet meer aanzien. Hij ergert zich groen en geel aan het wangedrag en spelbederf van veel voetballers, trainers en supporters. Zoals bijvoorbeeld de finale van de Europa League vorige week of de bekerfinale tussen Ajax en PSV hier in eigen land. Ja. Til die eventjes, kijk, en dan komen ze weer allemaal. Er wordt een overtreding gemaakt en meteen komen er 6-7 man. Nou ja, was overdreven. 4 man van Ajax richting Til in dit geval. Omdat hij een overtreding maakte op Klaassen. Zo van, zal ik hem nu in elkaar rammen of zal ik het na de wedstrijd doen? Zo komen ze op hem af. Nou, gelukkig heeft scheidsrechter Hichler het gesust. Ook dit is gesust. Maar het is wel heel opgefokt allemaal tussen beide ploegen. Ajax leidt met 1-0. En dus roept Marco van Basten FIFA-voorzitter Gianni Infantino, 's werelds hoogste voetbalbaas, op om maatregelen te nemen. Ik ga erover praten met de sportjournalisten Frits Barend en Diana Kuip en oud-scheidsrechter Mario van de Ende. Frits, om met jou te beginnen, die finales van de Europa League of de beker hier in eigen land. Heb je er nog een beetje van genoten? Ik heb me genoten omdat ik me geërgerd heb. En van de erger kun je ook genieten. Ik heb me zo verschrikkelijk kwaad gemaakt. Ja, dat ik daardoor ben blijven kijken. Maar ik heb me blauw geërgerd en nog meest eigenlijk, ook na de wedstrijd, aan de trainer van AS Roma. Mourinho, heb je het dan over? Wil die man zijn naam... Hè? Ja, Mourinho. Wil de naam zijn man niet eens uitspreken. Oh, Mourinho, ja. Verschrikkelijk hoe hij zich... Die moet het voorbeeld geven. Een trainer moet het voorbeeld geven. Die heeft zich zo schandelijk misdragen. Na afloop meteen weglopen, de scheidsrechter. Echt walgeluk. Het is... Ik heb zelf... Ja, ik... Voetballen doe je omdat je het leuk vindt. Omdat je tegen een bal wil trappen, omdat je wil winnen. Dat hoort erbij. Maar je doet het vooral omdat je het leuk vindt. Ja. En als ik die trainers zie, dit is het. Nou ja, het is misdadig eigenlijk. Nou, je maakt je boos. Ja, ik maak me ontzettend boos, omdat ik het een leuke sport vind, voetballen. Ik heb het zelf tot 2 jaar geleden gedaan. En je gaat heus wel zo'n overtreding. Maar na afloop geven we elkaar een hand. En trainers die aan de kant staan. Ik heb ook een trainer gehad, jaar geleden, ook in het eerste speel, die alleen maar stond te schreeuwen langs de kant. En ik ook zei, als je nou je bek niet houdt, dan stop ik ermee. Ik bedoel, doe normaal, alsjeblieft. Ja. Dus jij vindt een goede actie van Marco van Basten? Fantastisch. Maar alles wat Marco doet, klopt. Marco is, net als Ruud Gullit, dat zijn twee jongens. Ze hebben het meegemaakt. En zij hebben nog... AC Milan was een voorbeeld van mooi voetbal. Johan Cruijff was een voorbeeld van mooi voetbal. Aanvallers willen mooie dingen laten zien. Willen mooie doelpunten maken. En willen niet steeds op de grond liggen omdat een tegenstander... Dan bij een kopduel, hups, daar gaan ze weer. Dus alles wat Marco aanraakt, verandert in goud. Ja, dus je steunt hem. Mario, kijk jij nog met plezier? Ja hoor. Ook na de Europa League finale, ja, de bekerfinale? Nou, gisteren vond ik het niet geweldig, maar die... Dat was de Conference League finale? Ja, ja. Ja goed, dat is het derde... Was gewoon slecht voetbal, op het derde je? Niveau, ja. Dus dan, maar ik heb vorige week bij Sevilla... Ja, ik hoorde ook in de inleiding zeggen van het was een strijd op leven en dood. Ja, dat vond ik wel aardig om te zien. Ja, maar vind je dan de brief van Basten overdreven? Zeg je dat die mannen ervan maken, dat hoort erbij? Ik vind het niet overdreven. Ik vind het eigenlijk een hele goede actie. Zeker als hij praat over de zuivere speeltijd invoeren. Ik heb zelf ook een aantal jaren bij de FIFA rondgelopen. En ik weet dat die discussie al in 2004 gevoerd werd. Dus zover zijn we al. En ik weet dat Marco heeft ook een aantal jaren bij de FIFA rondgelopen. En is min of meer uit frustratie omdat er niks veranderde opgestapt, toch? Dat zou zo maar kunnen, want dat is natuurlijk een hele traditionele... en een soort tanker die moet keren. Ja. Ja, met allemaal belangen. Wat ik wel hoop, is dat hij geen roepende in de woestijn is. Kijk, dat was hij wel toen hij daar werkte. Ja, maar ik heb het idee dat hij dat nu ook nog is. Als ik zo'n actie of zo'n brief had opgesteld... had ik misschien toch even een aantal gelijkgestemden geprobeerd... Nou ja. Binnenboord te halen. Ik noem maar wat als hij Kerry Lineker, Ruud Gullit... Lothar Matthäus, nog een aantal... Een paar grootheden van zijn generatie. Ja, ik denk dat meer impact nog heeft dan... Dan is er eentje. Ja. Diana, is het allemaal spelbederf, die voetballers die zich aanstellen... of zit er ook een andere kant aan? Nou, dat is inderdaad een gewetensvraagje. Kijk, hij heeft die twee voorstellen doet hij om spelbederf tegen te gaan. Die ene ben ik het volledig mee eens dat de agressie tegen de arbiter, daar moet echt iets aan gedaan worden. Dat andere, wat hij dus zegt, zuivere speeltijd. Ja, ik ben daar dus niet zo'n voorstander van, omdat je dan... ik hou dus heel erg van de romantiek als er zeg maar een David tegen Goliath wedstrijd is. En ik heb het er vaak bijvoorbeeld met Siem de Jong over. Daar heb ik een podcast mee. En die zegt, ja, de beste hoort eigenlijk te winnen. Alleen ik vind het soms ook mooi om te zien dat iemand die slechter is... toch wat dingetjes kan toepassen, zoals het spel een beetje vertragen. Zeg maar, er een beetje manieren kan verzinnen om toch te winnen. Dus ik heb dan moeite met die zuivere speeltijd. Ja. Omdat jij dan zegt, David mag tijd rekken tegen Goliath, zeg je. Ja, maar tegelijkertijd besef ik dat je natuurlijk eigenlijk... je wil een eerlijke wedstrijd. En dat is dan niet eerlijk. Dus dat is hetgene waar ik het dus een beetje tegen heb. Ja, maar je voelt wel mee ook, met de underdog. Ja, en ik vind ook, er zijn heel veel regels al tegen speelbederf... die niet worden gehandhaafd. Dus bijvoorbeeld een keeper die een bal eigenlijk maar 6 seconden bij zich mag houden. Dat is altijd meer. En zeker de tweede keer. Die tweede gele kaart wordt never gegeven, weet je wel. Hanteer dat dan. En strenger, gewoon strenger optreden want dat vertragen toch, Mario. Bijvoorbeeld dat je, weet je wel, doet als je een ingooi hebt... en hem dan naar je medespeler geeft, die hem dan, weet je wel... Dat wordt allemaal maar gedoogd. Als we nou eerst die regels gewoon wel zouden naleven... Voordat we over die zuivere speeltijd beginnen. Mario? Nou, ik ben het grotendeels met haar eens... dat er inderdaad toch ook wel wat strenger en wat... stringenter tegen dit soort dingen. Met de regels die we al hebben. Hebben. En, dat is toch. Je ziet het gewoon regelmatig verwateren. En zij geeft net ook een goed voorbeeld met die 6 seconden regel. Dat de doelman de bal in zijn bezit mag hebben. Dan moet hij weer in het spel gebracht zijn. Ja, maar dat zie je. Als je het niet doet, krijg je een gele kaart. Maar een tweede gele kaart is nog nooit gegeven. Nee, maar er is nog nooit. Eerst al amper toch, Mario? Af en toe. Er is nog nooit een indirecte vrije schop gegeven. Nee, ik kan het de laatste 5 jaar niet herinneren dat die regel gehanteerd is. Nee. En daar begint het wel. Fris Barend, David mag tijdrekken tegen Goliath, zegt Diana. Nee, natuurlijk mag je tijdrekken. Maar het is waarom het handbal en het basketbal en het hockey hebben ook geleerd. Het gaat om zuivere speeltijd. Je wil naar voetballen kijken, niet naar tijdrekken. Ik ben een voetballiefhebber, dus dan vind ik het best leuk... dat een underdog probeert een bal wat tijd te rekken. Maar het zuivere speeltijd en dan geen gezeik meer. Ga een andere sport doen. Als je niet durft te verliezen, moet je niet gaan voetballen. Nee, maar wacht, een kleine club, neem Go Ahead Eagles... die tegen Ajax moet, je hebt veel minder budget. Dan zegt mevrouw Kuip van, ja, gun die jongens wat extra middelen in die strijd. Ik snap dat wel. Nee, dan nog heeft Ajax dat niet per definitie gewonnen. Daar hebben we genoeg voorbeelden van. Dat kan gewoon met gewoon voetballen. Ik zeg, ik heb jaren gevoetbald en ik heb tegen veel betere ploegen... Als je een beetje tactisch instelt, kun je ook tegen een goede ploeg het heel lang volhouden. En tijdrekken mag voor mij. Je mag inderdaad tijdrekken, een bal ver over de lijn schieten. Maar dan stopt de tijd, punt. Okay. En dan ga je met zuivere speeltijd verder. Ik vind de zuivere speeltijd bij alle sporten waar je het mee maakt, handbal, bij het volleybal, of nou volleybal heb je het met handbal, het basketbal, het werkt, het hockey, het werkt overal. IJshockey, zuivere speeltijd. Marco heeft dat voorkomen. Het voetballen wordt veel leuker. Oké, okay, Diana. Ja, ik vind de impact daar zo groot van, wat er dan dus gebeurt. Want er wordt dus, dat is nagerekend, er wordt eigenlijk maar 55 à 60 minuten echt zuiver gespeeld. Ja. Dus dan zouden we dus vervolgens alle wedstrijden een half uur langer duren. Dus zeggen ze dan, ja, misschien moeten we dan die wedstrijd weer korter maken. Ik vind dat gewoon zo'n grote ingreep voor een spel wat best wel heel mooi is. En wat ik zeg, waar al regels voor zijn om dat bederf tegen te gaan. Dus schieten met een kanon op een mug. Ja, het is zo. Ja, het is echt de essentie van het voetbal. Het wordt echt mega anders. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je praat over zuivere speeltijd. Maar dat het voetbal ook zuiver wordt. Kijk, er zijn ook competities worden beslist op doelsaldo. En nu is het gewoon met de losse pols van de scheidsrechter. Dat je bijvoorbeeld een wedstrijd die 5-0 staat. Fluit hij af, de scheidsrechter. Fluit hij af, dat wordt toch niks meer. Terwijl juist in die toegevoegde tijd kan je nog scoren en doelsaldo kan belangrijk zijn. Juist, en dat zeg ik, het moet zo zuiver mogelijk zijn in mijn optiek. Dus ook zuivere speeltijd. Ja. Andere maatregel, Van Basten zegt dat alleen de aanvoerder nog met de scheidsrechter mag praten. Gaat dat ook tegen jouw gevoel van romantiek, Indiana? Nee, dat vind ik het mooie. Ik had hem eigenlijk nog niet over nagedacht. Maar toen ik dus ook naar diezelfde wedstrijd Roma Sevilla zat te kijken. En ik zag ook een paar keer dat er gewoon 6 man om die scheidsrechter stond. Ik vond het zo beangstigend. En dat is ook gewoon precies wat je niet wil laten zien. Dat is niet romantisch. Nee. Dus agressie. Kijk, sommige mensen zeggen dan van ja, weet je wel, emotie hoort bij het spel. Maar op het moment dat je emotie richt op de persoon, wordt het agressie. En dat moet eruit. En zeker moet er veel meer respect komen voor de scheidsrechter. Omdat dit soort dingen zie je dus nooit in het rugby. Dat is ondenkbaar. Dat mensen zo'n grote bek hebben. En dan met z'n allen. Dus dat vind ik een hele mooie regel. Ja, Mario, vond jij het fijn als de 6 mannen om je heen stonden? Nou, dan kon je in ieder geval wel de man met de grootste mond er even uitpikken en die even van repliek dienen. Maar ik vind ook dat scheidsrechters wat dat betreft iets meer van zich af mogen bijten. Maar door wat te doen? Nou, door in ieder geval, je hebt een gele kaart. Ik heb bijvoorbeeld die wedstrijd bij AS Roma, daar zie ik 9 wisselspelers, de coach Mourinho en nog een aantal anderen van de staf, zie ik allemaal in het instructievak staan. Terwijl er maar één mag staan. Precies, mogen ze niet staan. Daar mag je tegen optreden. En ja, ik weet nog wel in de tijd van Feyenoord dat ik floot. Die hadden zoiets van een soort drie musketiers adagium van één voor alle voor één. Weet je, dus als er wat gebeurde, dan kwamen ze ook met z'n 8 of met z'n 9 op je af. Dus wat dat betreft. En voor je dat leuk of voor je dat irritant? Ze doen het toch alleen maar om te acteren? Maar ze doen toch alleen maar op te acteren. Kijk eens hoe flink wij zijn. Het is gewoon heel acteren. Dat boel irriteren. Het heeft niks met voetballen te maken. Nee. Als ze voor elkaar opkomen. Het is puur acteren. Maar dat zeg ik ook. Gaan in theater staan. Daar moet je ook tegen optreden. Maar vind je het een goede regel, Mario? Dus dat alleen de aanvoerder het woord mag doen tegen de scheids? Nou ja, het maakt het wel overzichtelijker, denk ik. Maar ook dat, wat jij net ook al zei, is dat gewoon, je moet die regel, als die ingevoerd wordt, en dit is niet zo'n hele moeilijke regel, denk ik, die je moet gaan voeren, dan moet die ook gehandhaafd blijven. En ik denk dat daar natuurlijk ook heel veel voor te zeggen. Ja, maar op zichzelf zou je ervoor zijn, dat zou geen verarming van het vak zijn. Dat je nog maar met 1 iemand hoeft te bekvechten in plaats van met 8 mensen. Dat is geen onderdeel van het vak. Nou ja, voor nee, jou. Nee, dan moet je het dus legitimeren. Dan is de aanvoerder dus in ieder geval gelegitimeerd om in ieder geval protesten aan te dienen. Maar goed, er zijn ook sporten waar het niet. En ook volgens mij staat in de spelregels, in het voetbalspelregelboek, dat je niet tegen de scheidsrechter mag protesteren. Nee, maar daar had dus ook niemand zich aan. Nee, dat zeg ik, maar dat heeft dus ook weer met het handhaven te maken. Frits, hebben we nog andere maatregelen die kunnen helpen? Ik ben het met Mark in zuivere speeltijd en alleen de aanvoerder bij de scheidsrechter. En dan inderdaad gewoon voetballen. En ook acteren. Speler waarvan je ziet dat hij acteert. Ga maar even kijken bij die kamer of wat het is. En meteen een gele kaart. Ja, precies, en dan krijg je ook waarschijnlijk. Dan blijft hij rollen. Net alsof hij echt geblesseerd. Hoeveel spelers zie je net die je denkt, jezus, wat zal hij gewond zijn. En 1 minuut later loopt alsof er niks gebeurd is. Dat is puur de scheidsrechter in de zeik nemen op een heel vervelende manier. Oké, stop ermee. Diana, nog andere plannen? Ik zat laatst bij de KNVB en daar hadden ze het dus over de indribbel in plaats van de ingooi. Ja. Dat vond ik ook een hele mooie, om het spel gewoon wat meer snelheid te krijgen. Gaat het helpen, meneer Van der Ende? Dat is bij kinderen al, hè? Ze zijn het al aan het testen. Mario, gaat het helpen, dit pleidooi van Van Basten? Ik denk het niet. Helaas niet. Omdat die, ja, dat zeg ik. En bedankt. Ik we hebben het ook het hier over gehad. Het was allemaal voor niks. Nee, ik zeg, ik hoop dat het geen roepen in de woestijn is. En ik zal wat meer gelijkgestemden erbij hebben gehad. Ja, precies. Ja. Goed, nou, we gaan kijken of het helpt. Hartelijk dank Frits Barend, Diana Kuip en oud-scheidsrechter Mario van der Ende. Ook dank aan mijn andere gasten, Hiske Aerts en Niel Buysing. Zometeen kunststof met Frank van der Linden. Hij spreekt regisseur Erik Vos, die onder meer toneelgroep De Appel oprichtte en nu een persoonlijke voorstelling heeft gemaakt. 8:30, langs Lijn Omstreken. Daarin onder meer een theaterspektakel over een van de eerste voetballers van kleur in Nederland. Fijne avond en tot dan. Dag. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.